महाभारत वन पर्व पंच त्रिशद अधिक शततमोध्याय कर्दमिल क्षेत्र आदि तीर्थों की महिमा रैभ्य एवं भरद्वाज पुत्र यवकृत मुनि की कथा तथा ऋषियों का अनिष्ट करने के कारण मेधावी की मृत्यु। लोमस उवाच एषा मधो विलाराजन समंगा संप्रकाशते एतद् कर्दमिलम् नाम भरतस्याभिषेचनम्। लोमस जी कहते हैं राजन यह मधुविला नदी प्रकाशित हो रही है, इसी का दूसरा नाम समंगा है और यह कर्दमिल नामक क्षेत्र है जहां राजा भरत का अभिषेक किया गया था। अलक्ष्म्याकल संयुक्तो वृत्रम हत्वा सचिपतिः आप्लुतः सर्वपापेभ्य समंगायां यमुच्यत। कहते हैं वृत्रासुर का वध करके जब सचिपति इंद्र सिहीन हो गए थे उस समय उस समंगा नदी में गोता लगा कर ही वे अपने पापों से छुटकारा पा सके थे। एतद् विनथनम् कुक्षौ मैनाकस्य नरर्षभ अदितिर्यत्र पुत्रार्थम् तदन्नम् अपचतपुरा। नरश्रेष्ठ मैनाक पर्वत के कुक्षी भाग में यह विनसन नामक तीर्थ है जहाँ पूर्व काल में अदिति देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए साध्य देवताओं के उद्देश्य से अन्न तैयार किया था। इस अन्न को ब्रह्मोदन कहते हैं, जैसा कि श्रुति में है साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मोदनम अपचत इति। एतम् पर्वतराजानम् नारुह्य भरतर्षभा ऐसस्याम संसब्द्याम् अलक्ष्मीं व्यपनोच्यत। भरतवंश के श्रेष्ठ पुरुष इस पर्वतराज हिमालय पर आरूढ़ होकर तुम सब अयस फैलाने वाली और नाम लेने के अयोग्य अपनी श्रीहीनता को शीघ्र ही दूर भगा दोगे। एते कनखला राजन ऋषीणाम दयिता नगा ऐसा प्रकाशते गंगा युधिष्ठिर महानदी। युधिष्ठिर ये कनखल की पर्वतमालाएं हैं जो ऋषियों को बहुत प्रिय लगती हैं। ये महानदी गंगा सुशोभित हो रही हैं। सनत कुमारो भगवान अत्र सिद्धिम अगात पुरा आज मेढ़ावगाशे नाम सर्व पापे प्रमोक्ष से। यही पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने सिद्धि प्राप्त की थी। अजमेर नंदन इस गंगा में स्नान करके तुम सब पापों से छुटकारा पा जाओगे। अपाम ह्रदम च पुण्याक्षम भृगुतुंगम च पर्वतम उष्णे गंगे च कौन्तेय सामात्यम समुपस्पृश। कुंती कुमार जल के इस पुण्य सरोवर भृगुतुंग पर्वत पर तथा उष्णीसंग नामक तीर्थ में जाकर तुम अपने मंत्रियों से ही स्नान और आचमन करो। आश्रम स्थूल शिरसो रमणीय प्रकाशते अत्रमानं च कौन्तेय क्रोधम चैव विवर्जय। यह स्थूल सिरा मुनि का रमणीय आश्रम शोभा पा रहा है। कुंती नंदन यहाँ अहंकार और क्रोध को त्याग दो। एसरेभ्याश्रम श्रीमान पांडवेव प्रकाशते भारद्वाजो यत्र कविर्यवकृतो व्यनश्यत। पांडुनंदन यह रैम्य का सुंदर आश्रम प्रकाशित हो रहा है जहाँ विद्वान भरद्वाज पुत्र यवकृत नष्ट हो गए थे। युधिष्ठिर उवाच कथम युक्तो भुवन दृष्टि भरद्वाज प्रतापवान किमर्थम च यवकृतः पुत्रो नश्यतम वै मुनेह। युधिष्ठिर ने पूछा ब्रह्मन प्रतापी भरद्वाज मुनि कैसे योग युक्त हुए थे और उनके पुत्र यवकृत किस लिए नष्ट हो गए थे। एतत् सर्वं यथावृत्तं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः कर्म भिर्देव कल्पानां कीर्त्यमानै भृतं रमे। ये सब बातें मैं यथार्थ रूप से ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उन देवोपम मुनियों के चरित्रों का वर्णन सुनकर मेरे मन को बड़ा सुख मिलता है। लोमसुवाच भरद्वाजस्य रम्यस्य सखायो संबभूवतु तावुसं तुरिहायित्यन्तं प्रियमाणावनन्तरम्। लोमस जी ने कहा, राजन भरद्वाज तथा रम्य दोनों एक दूसरे के सखा थे और निरंतर इसी आश्रम में बड़े प्रेम से रहा करते थे। रैभ्यस्य तु सुतावास्ताम् अर्वा वसु परा वसु आसिद्य वक्री पुत्रस्तु भरद्वाजस्य भारत। रैभ्य के दो पुत्र थे, अर्वा वसु और परा वसु। भारत भरद्वाज के पुत्र का नाम यवक्री अथवा यवक्रित था। रैभ्यो विद्वांसहा पत्यन्तपस्वी चेतरो भवन् तयोश्चाप्य तुला कृते बाल्यात् प्रभृति भारत। भारत पुत्रों सहित रैभ्य बड़े विद्वान थे, परंतु भरद्वाज केवल तपस्या में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर बाल्यावस्था से ही इन दोनों महात्माओं की अनुपम कीर्ति सब ओर फैल रही थी। यवक्रे पितरम दृष्ट्वा तपस्वी नम सत्कृतम दृष्ट्वा च सत्कृतम विप्रहे रैभ्यम पुत्रे सहानग। निष्पाप युधिष्ठिर, यवक्रित ने देखा मेरे तपस्वी पिता का लोग सत्कार नहीं करते हैं, परंतु पुत्रों सहित रैभ्य का ब्राह्मणों द्वारा बड़ा आदर होता है। पर्यतप्यत तेजस्वी मनुना भी परिप्लुत तपस्ते पे ततो घोरम भेद ज्ञानाय पांडव। यह देख तेजस्वी यवक्रीत को बड़ा संताप हुआ। पांडुनंदन, वे क्रोध से आविष्ट हो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लग गए। स समृद्धे महत्यग्नौ शरीर मुपतापयन जनयामास संतापम इंद्रस्य सुमहातपा। उन महातपस्वी ने अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को तपाते हुए इंद्र के मन में संताप उत्पन्न कर दिया। तत इंद्रो यवक्रीतम उपगम्य युधिष्ठिर अब्रवीत कस्य हेतुस्त्वाम आस्थितस्तप उत्तमम। युधिष्ठिर तब इंद्र यवक्रीकृत के पास आकर बोले, तुम किस लिए यह उच्च कोटि तपस्या कर रहे हो? यवक्रित उवाच द्विजानाम अनधीता वे वेदा सुरगणार्चित प्रतिभान प्रति तप्येहम इदम परमिकम तपः। यवक्रित ने कहा, देव बृंद पूजित महेंद्र, मैं यह उच्च कोटि की तपस्या इसलिए करता हूँ कि द्विजातियों को बिना पढ़े ही सब वेदों का ज्ञान हो जाए। स्वाध्यायार्थम समारंभो ममायम पाक शासन तपसा ज्ञातुमिच्छा भी सर्वज्ञानानि कौशिक। पाक शासन, मेरा यह आयोजन स्वाध्याय के लिए ही है। कौशिक, मैं तपस्या द्वारा सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। काले न महता वेदा सक्या गुरुमुखा विभो प्राप्त तस्माद यम यत्न परमो मे समस्थित। प्रभो, गुरु के मुख से दीर्घ काल के पश्चात वेदों का ज्ञान हो सकता है, अतः मेरा यह महान प्रयत्न शीघ्र ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इंद्र उवाच अमार्गम एष विप्रसे येन त्वं ज्ञातुमिच्छसि किं विघातेन ते विप्र गच्छाधि गुरोर्मुखान। इंद्र बोले, विप्रसे, तुम जिस राह से जाना चाहते हो वह अध्ययन का मार्ग नहीं है। स्वाध्याय के समुचित मार्ग को नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, अतः जाओ गुरु के मुख से ही अध्ययन करो। लोमसुवाच एव मुक्त्वा गतः शक्रो यविक्रीरपि भारत भूय एवाकरोद् यत्नं तपस्यं इति विक्रमः। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा कहकर इंद्र चले गए। तब अत्यंत पराक्रमी यवकृत ने भी पुनः तपस्या के लिए ही घोर प्रयास आरंभ कर दिया। घोरेण तपसा राजेह तप्यमानो महत्तपः संतापयामास भृतम् देवेन्द्रम इति न श्रुतम्। राजन, उसने घोर तपस्या द्वारा महान तप का संचय करते हुए देवराज इंद्र को अत्यंत संतप्त कर दिया, यह बात हमारे सुनने में आई है। तम तथा तप्यमानम तो तपस्तीव्रम महामुनिम उपेत्य बलभिर्देवो वारयामास वै पुनः अशक्योऽर्थ समारब्धो न तद्बुद्धिकृतं तव प्रतिभास्यन्ति वै वेदाः तव चैव पितुष्यते। महामुनि, यवकृत को इस प्रकार तपस्या करते देख इंद्र ने उनके पास जाकर पुनः मना किया और कहा, मुने, तुमने ऐसे कार्य का आरंभ किया है जिसकी सिद्धि होना असंभव है। तुम्हारे यह द्विज मात्र के लिए बिना पढ़े वेद का ज्ञान होने का आयोजन बुद्धि संगत नहीं है, किंतु केवल तुमको और तुम्हारे पिता को ही वेदों का ज्ञान होगा। यवकृत उवाच नै चैतदिकं देवं न चैतदेवं क्रियते देवराज ममेस्थितं महतानि मेनाहं तपसे घोरतरं तपः। यवकृत ने कहा, देवराज, यदि इस प्रकार आप मेरे इष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं करते हैं तो मैं और भी कठोर नियम लेकर अत्यंत भयंकर तपस्या में लग जाऊंगा। समिद्धे घ्नाउपकृत्यांगमंगम होश्यामि वा मघवत्तन्निबोध यद्ये तदेवं न करोषि कामं ममेप्सितं देवराजेह सर्वम्। देवराज इंद्र, यदि आप यहाँ मेरी सारी मनोवांछित कामना पूरी नहीं करते हैं तो मैं प्रज्वलित अग्नि में अपने एक एक अंग को होम दूंगा, इस बात को आप अच्छी तरह समझ ले। लोमसुवाच निश्चयं तमभिज्ञाय मुने सस्य महात्मन प्रतिवारण हेत्वर्थं बुद्ध्या संचित्य बुद्धिमान। तव इंद्रो करो द्रूपं ब्राह्मणस्य तपस्विनः अनेकशतवर्षस्य दुर्बलस्य सयक्ष्मणः। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उन महामुनि के उस निश्चय को जानकर बुद्धिमान इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए बुद्धिपूर्वक कुछ विचार किया और एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया जिसकी उम्र कई सौ वर्षों की थी तथा जो यक्ष्मा का रोगी और दुर्बल दिखाई देता था। यवकृतस्य यत्तीर्थम उचितम शौच कर्मणि भागीरथ्याम तत्र सेतुम बालुका भी चकार सह। गंगा के जिस तीर्थ में यवकृत मुनि स्नान आदि किया करते थे उसी में वे ब्राह्मण देवता बालू द्वारा पुल बनाने लगे। यदाश्य भरतो वाक्यम न स चक्रे द्विजोत्तम वालुकाभेस्ततः शक्रो गंगाम समविपूरयन्। श्रेष्ठ यवकृत ने जब इंद्र का कहना नहीं माना तब वे बालू से गंगा जी को भरने लगे। बालुका मुष्टिमनुषं भागीरथ्यां व्यसर्जयत सेतुमभ्यारभक्षक्रो यवकृतं निदर्शयन्। वे निरंतर एक एक मुट्ठी बालू गंगा जी में छोड़ते थे और इस प्रकार उन्होंने यवकृत को दिखाकर पुल बांधने का कार्य प्रारंभ कर दिया। तम ददर्श यवकृतो यत्नवंतम निबंधने प्रहसश्चा ब्रविद्वाक्यम इदम स मुनिपुंगवः। मुनिवर, यवकृत ने देखा ब्राह्मण देवता पुल बांधने के लिए बड़े यत्नशील हैं, तब उन्होंने हंसते हुए इस प्रकार कहा, किमिदं वर्तते ब्रह्मन् किंच तेह चिकीर्षितम् अतीव हि महान् यत्न कृतेयं निरर्थकः। ब्रह्मन्, यह क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? आप प्रयत्न तो महान कर रहे हैं, परंतु यह व्यर्थ है। इंद्र उवाच, बंधिष्ये सेतुना गंगाम सुख पंथा भविष्यते क्लिश्यते ही जनस्तात तरमाण पुनः पुनः। इंद्र बोले, तात मैं गंगा जी पर पुल बांधूंगा, इससे पार जाने के लिए सुखद मार्ग बन जाएगा, क्योंकि पुल के न होने से इधर आने जाने वाले लोगों को बार बार तैरने का कष्ट उठाना पड़ता है। यवकृत उवाच, नायम शक्यस्त्वया बद्धुम महानोघ तपोधन अशक्याद्विनिवर्तस्व शक्यम अर्थम समारभ। यवकृत ने कहा, तपोधन, यहाँ अगाध जलराशि भरी है, अतः तुम पुल बांधने में सफल नहीं हो सकोगे, इसलिए इस असंभव कार्य से मुंह मोड़ लो और ऐसे कार्य में हाथ डालो जो तुमसे हो सके। इंद्र उवाच, यथैव भवता चेदं तपो वेदाथमुद्यतम अशक्यम तद्वदस्माभिः अयम भार समाहितः। इंद्र बोले, मुने, जैसे आपने बिना पढ़े वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह तपस्या प्रारंभ की है जिसकी सफलता असंभव है, उसी प्रकार मैंने भी यह पुल बांधने का भार उठाया है। यवकृत उवाच, यथा तौ निरर्थोऽयम् आरम्भ त्रिदशेश्वर तथा यदि ममापेदं मन्यसे पाक शासन क्रियताम यद भवेच्छक्यम त्वया सुरगणेश्वर वरांश में प्रयक्षाम न्यान यैरन्यान भवितारम्यति। यवकृत ने कहा, देवेश्वर, पाक शासन, जैसे आपका यह पुल बांधने का आयोजन व्यर्थ है, उसी प्रकार यदि मेरी इस तपस्या को भी आप निरर्थक मानते हैं तो वही कार्य कीजिए जो संभव हो। मुझे ऐसे उत्तम वर प्रदान कीजिए जिनके द्वारा मैं दूसरों से बढ़ चढ़कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। लोमसुवाच, तस्मै प्रादाद्वरान् इन्द्र उक्तवान् जान महातपा प्रतिभाष्यन्ति ते वेदा पित्रा सह यथेप्सिताः यच्चान्यत्कांक्षसे कामं यवक्रीर्गम्यतामिति सलब्धकामः पितरं समेत्याथेदम् अब्रवीत्। लोमस जी कहते हैं, राजन, तब इंद्र ने महातपस्वी यवकृत के कथनानुसार उन्हें वर देते हुए कहा, यवकृत, तुम्हारे पिता सहित तुम्हें वेदों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, साथ ही और भी जो तुम्हारी कामना हो वह पूर्ण हो जाएगी। अब तुम तपस्या छोड़कर अपने आश्रम को लौट जाओ। इस प्रकार पूर्ण काम होकर यवकृत अपने पिता के पास गए और इस प्रकार बोले। यवकृत उवाच, प्रतिभाष्यन्ति वै वेदा ममता तस्य चोभयो अतिचान्यान् भविष्यावो वरा लब्धा तदा मया। यवकृत ने कहा, पिताजी, आपको और मुझे दोनों को ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो जाएगा, साथ ही हम दोनों दूसरों से ऊँची स्थिति में हो जाएंगे, ऐसा वर मैंने प्राप्त किया है। भरद्वाज वाच, दर्पस्ते भविता तात वरान लब्ध्वा यथेष्टितान् सदर्पपूर्ण कृपण क्षिप्रमेव विनक्षसि। भरद्वाज बोले, तात, इस तरह मनोवांछित वर प्राप्त करने के कारण तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और अहंकार से युक्त होने पर तुम कृपण होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। अत्राप्युदाहरन्ति मा गाथा देवैरुदाहिता मुनिरासीत् पुरा पुत्र बालधीर्नाम वीर्यवान्। इस विषय में दिग्गजन देवताओं की कही हुई यह गाथा सुनाया करते हैं। प्राचीन काल में बालध नाम से प्रसिद्ध एक शक्तिशाली मुनि थे। स पुत्र शोकाद्विघ्न तपस्ते पे सुदुष्करम भवेन्मम सुतो मर्त्य इति तम लब्धवांस्य स। उन्होंने पुत्र शोक से संतप्त होकर अत्यंत कठोर तपस्या की। तपस्या का उद्देश्य यह था कि मुझे देवोपम पुत्र प्राप्त हो। अपने उस अभिलाषा के अनुसार बालधि को एक पुत्र प्राप्त हुआ। तस्य प्रसादो वै देवै कृतो न त्वमरै समः नामर्तो विद्यते मर्तो निमित्तायुर्भविष्यति। देवताओं ने उन पर कृपा अवश्य की, परंतु उनके पुत्र को देवतुल्य नहीं बनाया और वरदान देते हुए यह कहा कि मरण धर्म मनुष्य कभी देवता के समान अमर नहीं हो सकता, अतः उसके आयु निमित्त कारण के अधीन होंगे। बालधिवारुवाच यथे मे पर्वता सस्वं तिष्ठन्ति सुरसत्तम अथयास्त निमित्तं मे सुतस्यास्युर्भविष्यति। बालधि बोले, देववरों, जैसे ये पर्वत सदा अक्षय भाव से खड़े रहते हैं, वैसे ही मैं पुत्र की सदा अक्षय बना रहे ये पर्वत ही उसके आयु के निमित्त होंगे, अर्थात जब तक पर्वत यहाँ बने रहे तब तक मेरा पुत्र भी जीवित रहे। भरद्वाज उवाच तत्पुत्रस्तदा यज्ञे मेधावी क्रोधनस्तदा स तत्वा करो दर्पम ऋषिश्चैवावमन्यत। भरद्वाज कहते हैं, यह वक्रित तदनंतर बालधि के पुत्र का जन्म हुआ, जो मेधायुक्त होने के कारण मेधावी नाम से विख्यात था। वह स्वभाव का बड़ा क्रोधी था। अपने आयु के विषय में देवताओं के वरदान की बात सुनकर मेधावी घमंड में भर गया और ऋषियों का अपमान करने लगा। विकुर्वाणो मुनीनां च व्यचरत् स महीमिवाम् आससाद महावीर्यं धनुर्पाक्षं मनीषिणम्। इतना ही नहीं, वह ऋषि मुनियों को सताने के उद्देश्य से ही इस पृथ्वी पर सब ओर विचरा करता था। एक दिन मेधावी महान शक्तिशाली एवं मनीषी धनुषाक्ष के पास जा पहुँचा। तस्यापचक्रे मेधावी तम तथाप सवीर्यवान् भवभस्मेत चोक्त स न भस्म समपद्यत। और उनका तिरस्कार करने लगा। तब तपोबल संपन्न ऋषि धनुषाक्ष ने उसे साप देते हुए कहा, अरे तू जलकर भस्म हो जा। परंतु उनके कहने पर भी वह भस्म नहीं हुआ। धनुषाक्षस्तुतं दृष्ट्वा मेधावीनं मनामयं निमित्तमस्य महिषैर्भेदयामास वीर्यवान्। शक्तिशाली धनुषाक्ष ने ध्यान में देखा कि मेधावी रोग एवं मृत्यु से रहित है। तब उसकी आयु के निमित्त भूत पर्वतों को उन्होंने भैंसों द्वारा विदीर्ण करा दिया। स निमित्ते विनष्टे तो ममार सहसा शिशु तमृतम पुत्रमादाय विललाप तत पिता। निमित्त का नाश होते ही उस मुनि कुमार की सहसा मृत्यु हो गई। तदनंतर पिता उस मरे हुए पुत्र को लेकर अत्यंत विलाप करने लगे। लालप्यमानं तं दृष्ट्वा मुनयः परमार्थवत् उचुर्वेदविदः सर्वे गाथां यां तां निबोधमे। अधिक पीड़ित मनुष्यों की भांति उन्हें विलाप करते देख वहां के समस्त वेदवेत्ता मुनिगण एकत्र हो जिस गाथा को गाने लगे उसे बताता हूँ, सुनो। न दृष्टम अर्थमत्ये तुम ईशो मर्त्य कथंचन महिषय भेदम यामास धनुषाक्षो महीधरान। मरण धर्म मनुष्य किसी तरह देव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। तभी तो धनुषाक्ष ने उस बालक की आयु के निमित्त भूत पर्वतों का भैंसों द्वारा भेदन करा दिया। एवं लब्ध्वा वरान् बालान् दर्पपूर्णा तपस्विनः क्षिप्रमेव विनश्यन्ति यथा न स्याम् तथा भवान्। इस प्रकार बालक तपस्वी वर पाकर घमंड में भर जाते हैं और अपने दुर्व्यवहारों के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी भी यही अवस्था न हो इसलिए सावधान किए देता हूँ। ऐसरेभ्यो महावीर्य पुत्रो चास्य तथा विधौ तम यथा पुत्रनाभ्येपि तथा कुर्यात्वतन्द्रितः। ये रैभ्य मुनि महान शक्तिशाली हैं, इनके दोनों पुत्र भी इन्हीं के समान हैं। बेटा, तुम उन रैभ्य मुनि के पास कदापि न जाना और आलस्य छोड़कर इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहना। स ही क्रुद्ध समर्थस्वाम पुत्र पीड़ित मृषाम रैभ्यश्चापि तपस्वी च कोपनश्च महान ऋषि। बेटा, तुम्हें सावधान करने का कारण यह है कि शक्तिशाली तपस्वी महर्षि रैभ्य बड़े क्रोधी हैं। वे कुपित होकर रोष से तुम्हें पीड़ा दे सकते हैं। यवकृत उवाच एवं करिष्ये मातापं तातकार्षि कथंचन यथा हि मे भवान् मान्य तथा रैभ्य पिता मम। यवकृत बोले, पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। आप किसी तरह मन में संताप न करें। जैसे आप मेरे माननीय हैं, वैसे रभ्य मुनि मेरे लिए पिता के समान है। लो मसुवाच उक्त्वा स पितरं श्लक्ष्णं यवक्रीर कुतो भय विप्रकुर्वन् ऋषीनान्यान् अतुष्यत् परया मुदा। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पिता से यह मीठी बातें कहकर यवकृत निर्भय विचरने लगे। दूसरे ऋषियों को सताने उन्हें अधिक सुख मिलता था, वैसा करके वे बहुत संतुष्ट रहते थे। इति श्री महाभारत वन पर्वणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस तीर्थयात्रायां यवकृतोपाख्यान पंचत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में यवक्रीतोपाख्यान विषयक 135वां अध्याय पूरा हुआ।